ساز دل هم ترانه دارد، ساز دل هم ترانه دارد، ناله ها شکانه دارد، ساز دل هم ترانه دارد، ساز دلم ترانه دارد، ناله ها شکانه دارد، ساز دلم ترانه دارد. با خیال تو روز و شب گذرم، با خیال تو روز و شب گذرم، زندگیم بهانه دارم، زندگیم بهانه دارم، ناله ها شکانه دارد، ساز دلم ترانه دارد، ساز دلم ترانه دارد. داغ هجرت شلاله های دمن، داغ هجرت شلاله های دمن، در تن من نشانه دارد، در تن من نشانه دارد، ناله ها شکانه دارد، ساز دلم ترانه دارد، ساز دلم ترانه دارد، ناله ها شکانه دارد، ساز دلم ترانه دارد، ساز دلم ترانه دارد.